İyi günler. Bugün bir misafirimiz var. Ama misafir mi diyelim yoksa eski bir programlarımıza katılan bir arkadaşımızın dönmesi mi? Onu biraz açacağım. Ben Hasan Ersel. Misafirimiz Fuat Aleskerov. Fuat Aleskerov, Moskova'daki Yüksek İktisat Okulu'nun Matematik Bölüm Başkanı. Ayrıca Rus Bilimler Akademisi Kontrol Bilimleri Enstitüsü üyesi. Kendisi bu takdimden de anlayacağınız üzere matematikçi. Biz daha evvel bir süre Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesiydi. O zamanlarda beraber çalışmıştık. Açık Radyo'da da program yapmıştık. Programımız ama matematik programı değildi. Evet, Leyli ile Mecnun ve Romeo ile Juliet öykülerinin etkileşimi ve bunların klasik müziğe yansıması Avrupa'da, Rusya'da ve Azerbaycan'da böyle bir programdı. Birden iki hafta galiba sürmüştü. Ben kendi hesabıma çok şey öğrenmiştim. Hoş geldiniz Fuat Bey. Hoş bulduk. Peki bugün bir araya gelmemizin nedeni Fuat Bey ile ortak bir başka çalışmamız. Bu da uzun bir tarihi var. Yani 11 yıllı oldu. 11 yıl önce biz Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yavuz Sabuncu'nun da katılımıyla üçümüz bir kitap yazmıştık. Bunun adı Seçimden Koalisyona Siyasal Karar Alma alt başlığı taşıyordu. Bu kitabın ikinci baskısı tamamen yeniden yazılmış diyebileceğimiz şekilde. İkinci baskısı bu yıl Eylül ayında EFİL yayın evi tarafından basıldı. Bir üzücü nokta, Yavuz Bey aramızda değil. Maalesef onu görece geç, bir genç yaşında kaybettik. Bu kitap üzerinde konuşmak istiyorum. Yani özetle kendi kitabımızı tanıtma için buradayız. Hoş geldiniz tekrar. Alt başlığımızdan başlayalım isterseniz. Bu toplumsal ya da siyasal karar almadan. Küçük bir reklam yapalım. Evet, küçük bir reklamla başlıyoruz. Evet. Şimdi insanlar toplum içinde yaşamayı tercih ediyorlar yahut mecbur kalıyorlar artık orası. Ama toplum içinde yaşayabilmek için bazı ortak konularda da karar almanın yolu olması lazım. Tabii benim için en iyi karar ben karar alayım, uygulayayım, siz de uyun. Ama bunu herkes böyle söyleyecektir. O yüzden de ortak karar almanın yolunu bulmak lazım. Burada kolay bir iş mi bu? Vallahi hiçbir kolay iş değil. Siz dediniz ki herkes isterdi ki onun kararları yürüsün. Farklı bakışlar toplumda olabilir. Ona göre bence esas toplumsal karar almada bir kompromise yol açılan bir karar almalar gereği olsun. Evet. O zaman toplum bir noktaya ulaşabilir. Aksi takdirde fragmentation, bölünür. Toplum bölünür ve iyi bir şeyler çıkmaz. Evet. Bir de bu çalışmalar sırasında yani ben de dediğimizde ne oldu? Efendim uyuşun, bir araya gelin, aynı fikirde birleşin gibi nutuk atarak da bu olmuyor. Bu kolay bir olay değil. Yani insanların kendi düşünceleri var. Ben anlamam lazım ki kendi fikrimde ısrar etmenin bir sınırı var. Ondan sonra sizi ikna edemiyorum. Siz razı olmuyorsunuz. Bu sürecin iyi tanımlanması gerekiyor. Yoksa kendinden olmaz, değil mi? Tabii ki. Kararlar gereği o kişiler ki, onların kararları, onların düşünceleri alınmıyor. Geri uysunlar bu kararlara, toplum alan kararlara. Bir örnek vereyim. Rusya'da Novgorod 12. asırda oy vermekle karar alırdılar. Hı hı. Ve Rusya'nın bir meşhur tarihçisi, ismini şimdi hatırlamıyorum, çok ilginç bir şey yazmıştı ki o kararlar geri bir super majority gibi bir karar geri geçeydiğini, çünkü aksi takdirde savaş başlayırdı. Hı hı. Yani ki o kişiler ki hangileri kişi onların oyları uymuyordu o karara, artı diye ki yarı yarı bölünseydiler savaş başlayırdı. Evet. Şimdi bir enteresan bir örnek verir. Bir karar alırdılar. Ondan sonra savaş başladı. Bir hafta birbirlerini kırırdılar. Bir haftadan sonra oturdular, aynı kararı kabul ettiler. Evet. Yani ki bu önemli bir çok şey. Çok önemli bir şey. Bu işaret ettiğiniz nokta çok önemli. Karara katılmayanların iki türlü davranışı olabilir. Evet, ama çoğunluk öyle düşünmüş. Kabul. Bir de çoğunluk ne düşünürse düşünsün, ben o karara uymayacağım. Bu uymayacağımı da bir dediğiniz gibi savaşarak gösterirler. Bir de biliyorsunuz peki deyip bildiğini okurlar. İşte Hurwitz falan gibi büyük bilim adamları da bu tür davranışları incelediler. İnsanlar görünürde uyuyorken eylemleriyle bunu durdurabilirler. O yüzden de uç noktaya geldiğinde çoğunluğun tiranlığı dediğimiz olayı bir engellemek lazım. İkincisinde de azınlık buna rağmen olayı engelleyici davranışlar yapmaması gerektiğini ikna olması lazım. Bu zorlu olacak bir şey değil. Bakus, gene de bir Rusya'nın, Sovyetlerin örneğini vereyim. Stalin'in zamanında tüm oylamalar %99.99 oyla geçirdi. Ama zaten de belliydi ki çok adamlar kampa gittiler, çok adamları kırdılar. Ama oya gelende %99.99 oyla her şey geçirdi. Yani ki bu çoğunluğun tiranlığı, ya Stalin'in zamanında diyebiliriz ki azınlığın tiranlığı. O azınlığın. Evet, o kadar şeyi etkilememeliydi toplumu. Evet. Aksi takdirde doğru yollar bulunmuyor. Ve tüm sistem yanlış bir yere varır. Ve o zaman da onu sonra o sistemi döndürmek, geri getirmek iyi bir yolu çok zor bir şey. Çok zor. Şimdi oradan da tabii şuraya geliyoruz. Anayasa ya da benzer örfler, adetler vesaire, o çerçeve çok önemli. Ki biz yanlış bir yere gidip gitmediğimizi algılayalım. Diğerleri değiştirilebilir. Bir kanunun bir maddesinde demode olabilir ya da bir yanlışlık olabilir. O değiştirilebilir. Ama yol olarak toplum bir yere doğru gidince onu düzeltmek çok zor bir şey. Peki buradan da bir şey var. Bizde de başka ülkelerde de çok söylenir falan. İşte milli menfaatler, toplumsal çıkar falan gibi lafları çok kullanırız. İşte bizim şunu yapmak milli menfaatimize uygun değildir diye. İnsanların farklı görüşlerde oldukları, olabilecekleri, olma hakları olduğu bir toplumda bu milli menfaat, toplumsal çıkar gibi kategorileri tarif etmek kolay mıdır? Hatta mümkün müdür? Böyle değil. İki türlü konular var. Toplumsal, toplum inkişaf edende iki türlü konular var. Bir türlü konular milli menfaat diye ki uyuşturucular olmasın. Gençlere uyuşturucular etki etmesin. Yani ki bu milli menfaat, ona hiç kimse demez ki ya şöyle ters yapalım, olsun. Ters evet. Olsun. Ama başka konularda milletin bakışları çok farklı olabilir. Ve orada da bir noktaya varmak belki de zor olabilir. Belki böyle doğrudan da tarif edilen milli menfaat o zaman gözükür ki milli menfaattı. Belki bir sene sonra gözükecek ki milli menfaat değildi. Tabii. Yani toplumu tarif ederken bu nesil var, yaşayanlar var, o gün düşünenler var, bir de yarınkiler yarın var ki yarını bilmediğimiz için onların neyi tercih edeceklerini söylemek de zor ve onları ipotek altına almanın da çok bir anlamı yok. Evet. Bir devlet diyelim, yani devlet diye düşündüğümüzde devlet sadece bugünü düşünmemesi lazım, yarınki nesilleri de düşünmesi lazım. Öyle baktığımız zaman bu iş biraz kolay. Bunu şundan dolayı sordum. Yani özellikle Türkiye'de benim tanık olduğum tartışmada çok fazla konu milli menfaat adı altında sunuluyor. Bazen de dediğiniz gibi yani apaçık bir şey herhalde uyuşturucu kaçakçısından başka ona iyidir diyecek olan çıkmaz. Ama diğerleri öyle değil. Ve o zaman bir şey söylediğiniz zaman bir nevi eğer haklıysanız çoğunluğun tiranlığını kurmaya çalışıyorsunuz demektir. Bir de üstelik haksız olabilirsiniz. Çoğunluk öyle de düşünmüyor olabilir. Onu da tabii ayrı bir konu. Bu durumda herkesi tatmin eden bir çözüm bulmak mümkün olmaz. Yani tabii genelde mümkün olmaz. Bir de böyle bir yol da geliştirmek mümkün değil diye bir sonuç çıkıyor. Bu da tabii aramayı gündeme getiriyor. Nasıl karar alırsak daha iyi olur? Hangi koşullarda ne karar alırsak? Bu da galiba sizin çok güzel de çalıştığınız bu sosyal tercih teorisinin temel araştırma alanı değil mi? Evet. Ben bu konuları matematiksel açısından bakıyorum. Ve gerçekten de güzel bir teoriler kurulur. Hı hı. Yalnız ben değilim. Birkaç arkadaş çok iyi araştırmalar yapıyor. Yalnız da bunu şimdi çalışsak topluma yani ki ait etmek, topluma açmak hangi kurallar iyidir, hangi kurallar çok pek iyi değil. Bence bu çok şekilde şimdiki duruma bağlı. Bakın İngiltere'de bu son açılım parlamentoda bir problemler yaşandı. Şimdi İngiltere'de bir alternative vote kuralına referandum geçirilecek. Evet. Yani İngiltere'nin sistemi doğru hatırlıyorumsa bir 500 sene var. Hiç değişmeden geldi. Şimdi bakın, yeni bir seçim sistemi arıyor. Yeni bir seçim sistemi arıyor. Belli değil, belki hiç kabul olmadı. Ama bakın bu farklılıklar ki yaşandı, problemler ki yaşandı, milletin ilk fikri ki belki sistem değişmelidir. Evet. Bu İngiltere'de hangisi ki 500 sene hiç değişmeden bu sistemle evet, çoğunluk sistemini hatta yaşadı. Referanduma gidiyor olmaları İngiliz sisteminin mantığına ters değil mi? Çünkü İngiltere'de parlamento her zaman nihai yetkiyi kullanan bir şeyken benim üstümde bir de referandum var demiş oldu. Evet. Yani kötü bir şey yapmıyor da fakat bir şey demek ki yürümedi. Evet. Bu önemli bir olay. İşte bizde de mesela seçim sistemiyle ilgili ciddi tartışma var. Seçim sisteminin barajın yüksek olması, işte bazı görüşlerin temsil edilmemesi falan gibi. Bu önümüzdeki dönemin sorunu. Peki bir şey soracağım. Bu seçim sistemlerinde maşallah büyük bir çoğunluk şey var, çeşitlilik var. Her ülkede bir sistem değil, her ülkede birkaç sistem var. Evet. Bu işin zorluğundan mı kaynaklanıyor yoksa herkes işine geleni mi buldu? Neden oldu dersiniz? Bu ilginç bir soru. Bakın Avustralya'da bir tek ülkede en az 2-3 sistem var. Evet. Ve onun inanır mısınız? Ben de bir çocukla İki profesör, üçümüz oturduk, bu Clark sistemi var orada. Onu evet, anlamak için 2,5 saat karşıladık. Ve iyi matematikçiler, üçümüz de iyi matematikçiler. 2,5 saat. Ve bakın ne kadar millet güveniyor bilim adamlarına ki Avustralya'nın anayasasında ya seçim kanununda yazılıp ki şu kural bilim dergide veya bilimsel kitabda tarif edilip, inanıyor musunuz? Evet. Millet yani ki bakıp inanıyor ki iyi bir kural var neredeyse yazılıp. Yoksa o kuralı anlamak... Anlamak mümkün değil yani. Yani kolay bir iş değil. Üç matematikçi 2,5 saatten sonra anladı. Evet yani ama bu alandaki yani sizler gibi insanların çalışmaları sayesinde kabaca bir kural konulduğunda bir kere mantıki mi saçma mı olduğunu hemen anlamak mümkün. Ona bir tarafa bırakıyorum. Ondan sonra da sonuçlarını çıkarmak. Yani bu kural uygulanırsa şuna benzer sonuçlar çıkarabilir demek mümkün. Dolayısıyla şimdi mesela yine Türkiye'ye lafı getireyim. Seçim kanunumuzda bir değişiklik yapmak gerekir diye düşündüğümüzde bunu işte seçimler üzerinde yapılan çalışmalar ışığında inceleyip ne sonuçları var pozitif, ne sonuçları var pek de istemediğimiz, karşılaştırıp seçeneklerimizi ortaya koyup ve bunlardan şunu uygulayalım demek mümkün. Bu galiba bizde çok fazla yapılmadı. Yani seçim kanunları üzerine düşünen çıkmadı demiyorum. Ama daha önce parlamentodan geçen kanunlarda daha çok şöyle şeyler oldu galiba. Yani işte Avrupa'da bakın bu sistem var. Bu daha bunu alalım. Bize göre de şöyle modifiye edelim falan dendi. Seçenekler üzerinde çok tartışılmadı. Ama şu ara biraz daha bilgimiz birikmiş durumda. Biz de kitabın ikinci bölümünde bunları incelemiştik. Bu önemli bir konu olarak ortaya çıkıyor. Peki bir şey de şu... Biz diktatörlüklere baktığımız zaman hep bir devlet mekanizması, onun organizasyonu filan meseleleri hep ön plana çıkar. İşte başta şu var, yanında bu var falan diye. Yani demokrasiye gelince bu konu bazen unutulabiliyor. Halbuki demokrasilerde de bir yapı var, değil mi? Demokrasilerin bir kurumsal yapısı var bir ve daha karışık aslında. Çünkü otorite bağlılığı yok. Yani bir siyasi parti öbür siyasi partiye bağlı değil. Tam karşısında yer alabiliyor. Sivil toplum örgütleri dediğimiz şeyler var. Onların da doğru çalıştıklarında hem sorumlu kurumlar olmaları lazım hem de kimseye bağlı değil. Kendi yönlerinde olması lazım. Peki demokrasi de çalışabilmesi için şart olanlar nelerdir? Siyasi partiler hemen akla geliyor. Çıkar gruplarının kendilerini açıkça ve saydam bir şekilde temsil edebilmeleri, öyle karanlık odalarda değil. Ne diyorsunuz? Neredeyiz yani? Dünya demokrasisi nerede? Bu biz bunları söyleyenler çok zamandır söylüyor ama ortalık hala karanlık galiba. Hasan Bey, bu konuya bir 3 tane belki şey diyor acı. Doğru. Tartışmalar yapmak lazım ama şöyle diyeyim, bakın demokrasinin esas problemi bu farklı çeşitli bu partilerde, sivil toplum örgütleri hepsini bir dengeye getirmek. Hepsi bir tarafa çalışsınlar. Hepsi bir bu kurallar gerçekten iyi bir sonuçları varsınlar. Bu dengeleri saklamak çok zor bir şey. Evet. Ve onu her zaman biraz bakıyoruz, bir taraftan başka bir konu da var. Biz kuralları kabul ettikten sonra kurallar kendileri toplumsal hayata etkiliyor. Toplumsal hayatı etkiliyor ve bu çok bir zor problem onu anlamak, yani ki evvelden anlamak ki bu kuralı kabul etsem, bu seçim sistemi kabul etsem hangi sonuçlara bu varar? Evet. Ama genelde teori var. Yani ki belli ki bu Duverger hipotezis, sonra Anthony Downs'un analizi bize neyi bildiriyor ki? Diyor ki nispi temsil sistemlerde partiler çok olur, çoğunluk sistemlerinde partiler az olur. Böyle bir genel açıklamalar, genel teoriler var. Ama hangi ülkede hangi durumlarda, hangi sonuçlar biz göreceğiz, bu çok zor bir konu. Zor bir konu. Peki iki konu daha var, ben son olarak onları sorayım. Bir tanesi, bütün bunlara bakınca ben demokrasinin işleyebilmesi için geniş anlamda koalisyon kavramının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bizde koalisyon deyince doğal olarak aklımıza büyük hükümeti iki partinin, üç partinin kurması gerekiyor ama şart değil. Yani bir anayasa değişikliği sırasında partiler arası koalisyon olur. Orada bir anlaşmaya vardır. Ondan sonra da herkes yolunda devam eder. Bu olabilir. Parti içi koalisyonlar olur vesaire. Şimdi bir de bu koalisyonların matematik analiz de epeyce gelişti. Bu konunun daha doğrusu teorideki bu çalışmaların günlük yaşamına çok yansıdığı kanısında mısınız? Yoksa orada da bir kopukluk var mı? Yani koalisyon üzerindeki çalışmalar belli bir noktaya gelmesine rağmen pratiği daha mı az etkiliyor? Pratiği çok etkiliyor. Şöyle diyeyim, bakın bu etki indeksler var, böyle bir şeyler. Biz de araştırma yaptık, çok farklı. Şimdi ben bitiriyorum araştırmanı. Weimar Cumhuriyeti'nde parlamentoda etkiler nasıl dağılmıştı? Ve bayağı belli ki, bakın, sosyal demokratlar, komünistler bir araya gelmeden Hitler'e yol açtılar. Evet, gelselerdi, koalisyon yapabilselerdi Hitler'i engellemiş olacaklar. Ve tüm dünyanın tarihi değişebilirdi. Evet. Başka bir konu şimdi biz araştırdık. Rusya'da bankalar etki nasıl, bankacılık, bankanın içinde etki nasıl dağılıp diye ki bir sahibi var, iki sahibi var ya çok. Nasıl bankaların efficiency'ni etkiliyor. Ve çok ilginç bir sonuçlar gördük. Çok farklı, Avrupa'da çok farklı bu şekil gözüktü. Peki, son bir soru sorayım. Kitaptaki başlıkları, ben yani kitabımızdaki başlıkları şöyle bir baktım. Yani hepsi demokrasinin meselesi. Bunların arasında bir tane, bir başlık var. Tam ters düşüyor. Terörizm. Neden kitaba bu başlığı bu defa, daha evvel böyle bir başlık yoktu? Yok. Evet. Neden? Öneri de sizden gelmişti. Onun için size soruyorum. Siz bu Eylül 11 2001 olayı bence dünyanın tarihini çok şeydi, çarptı. Yani çok değişti. Ben de o olay olanda oturdum, bir makale yazdım. Ve o makalenin esas fikri şöyleydi. Bakın, belli bir teori var ki herkes Hasan Bey, common resources. Common resources, bunu Türkçe'ye çevirmek için ortak kullanılan kaynaklar. Evet. Balık sürüleri, evet, çayırlar gibi. Evet. Ortak kullanılan kaynakları herkes olarak kullanabilirse onlar çok çabuk şekilde bitiyor. Evet. Ben de terörizmi bu açıdan baktım. Bakın, bizde siyasi özgürlük, resurs kimi, bir kaynak gibi bir şey bakılabilir. Evet. Ortam kullanılır kaynak kimi. Ve terörizmin bir problemi var ki devam etse o demokrasinin o anda çok zor bir şey olabilir saklamak, tutmak. Evet. Niçin ki herkes diyor ki bir böyle bir otoriteryen rejim diye ki Stalin'in zamanında terörizm yok idi. Yoktu. Mümkün değildi. Tabii. Çünkü herkesi polis yolda herkesi tutabilirdi. Hapishaneye atabilirdi. Yani ki mümkün değildi. Herkes kontrol altındaydı. Ama bu demokratik yol değil. Ve terörizmin bu problemi var ki. Evet. Çok kötü geçse millet kendisi diyebilir ki bize demokrasi lazım değil. Evet. Otoriteryen rejime. Ve Bu durumda sonuçlar ya problemler nasıl problemler yaşanabilir ve çözümler nasıl? Çünkü biliyorsunuz bu çok tehlikeli bir yol. Otoriteryen rejime geçende sonra geri dönmek çok bayağı bir zor bir şey. Fuat Bey çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler. Hoşça kalın.